بخیر کوچولو. به نام خدای مهربون، سلام به روی ماه همه شما عزیزای گلم، آقا پسرا، دختر خانمای نازنین. انشالله که حال روزتون خوبه، آماده هستین شب بخیر کوچولو رو بشنوین بعد لالا کنین. اما مثل این که آقا کلاقه بازم اومده. سلام آقا کلاقه، چی میخوای بگی؟ از ماهور عزیز میخوای بگی؟ ماهور 4 ساله، دختر گلمون. آفرین به تو، آفرین به تو. خب بگو ببینم چی میخوای بگی؟ بله، بابا قاسم، مامان الهام، چقدر این دختر رو دوست دارن، مامان بزرگا، مامان فاطمه، مامان گلی، بابا بزرگا، بابا رضا، بابا عباس، عمه های ماهور، عمه صغرا، عمه کبرا، میگن یه دون از ماهور. خیلی دختره باهوشیه، چقدر خلاقه، خوبم نقاشی میکشه، حتی قصه میگه. باریکلا، عاشق طبیعته، میگه نباید طبیعت رو خراب کرد. بله، خاله ریحانه رو چقدر دوست داره. در زم خاله ریحانه 3 قلو داره، بارانجون و جانانجون و امیرعلی، که دوستای ماهورن. به به، دایی محمد رضا، نمیدونین چقدر رفیق با ماهور. عمو مهدی، عمو سعید، همه دوستش دارن. خب حالا بریم سر وقت قصه‌مون که اسمش هست تصمیم خوب ابر کوچولو. ابر کوچولو از صبح که از خواب بیدار میشد تا موقع خواب کلی بهونه های جور و جور میگرفت. مثلا میگفت آخه چرا من اینقدر سفیدم، کاش قرمز بودم و موهام یه شکل دیگه ای بود. یه روز که مثل همیشه ابر کوچولو تند و تند بهانه میگرفت، خورشید خانم صداشو شنید و گفت ابر کوچولو، من خیلی اتفاقی حرفای تو رو شنیدم، اگه از حالا تا 1000 سال دیگه هم بشینی و بهانه بگیری هیچ چیزی عوض نمیشه. ابر کوچولو از جا پرید، روی ابرهای دیگه سر خورد، یک کمی به خورشید نزدیکتر شد و گفت خب پس چی کار کنم؟ خورشید خانم گفت ابر کوچولو، اگه میخوای به خواستهات برسی بهانه نگیر، فکر کن چی کار باید بکنی، اون وقت تصمیم بگیر اون کار رو خوب انجام بده. ابر کوچولو از خورشید خانم تشکر کرد و قول داد فکر کنه و یه تصمیم خوب بگیره. اون از خورشید خانم خداحافظی کرد و رفت خونه‌شون و قبل از هر کاری نقاشی خودش رو کشید، درست همون شکلی که دوست داشت. بعد اونقدر فکر کرد تا یه راه خوب به ذهنش رسید. فردا ظهر وقتی خورشید رسید وسط آسمون، ابر کوچولو نقاشیشو برداشت و پیش خورشید خانم رفت. خورشید وقتی نقاشی ابر کوچولو رو دید گفت آها، خوب شد، بگو ببینم حالا چه تصمیمی داری؟ ابر کوچولو گفت تصمیم دارم برم پیش آقای باد. آقای باد یه قیچی بلند داره، میتونه با قیچیش ابرهای اضافه‌مو کوتاه کنه تا مرتب و زیبا بشم. خورشید گفت آفرین ابر باهوش، راستی منم فکرایی کردم، تو دوست داری رنگت قرمز باشه و زرنگ باشی؟ واسه زرنگ شدن باید هر روز ورزش کنی، اما برای قرمز شدن رنگت من میتونم کمکت کنم. بچه ها، ابر کوچولو یه عالمه خوشحال شد. بعد منتظر شد تا سر و کله آقای باد پیدا بشه. وقتی آقای باد از راه رسید، ابر کوچولو سراغش رفت و گفت: سلام آقای باد، میشه منو شبیه این نقاشی بکنی؟ آقای باد به نقاشی که تو دست ابر کوچولو بود نگاه کرد، بعد هویی کشید و گفت: بله که میتونم، این که کاری نداره، صبر کن الان قیچیمو میارم. بله بچه ها، آقای باد موهای ابر رو کوتاه کرد. ابر کوچولو از آقای ابر تشکر کرد و به طرف خورشید رفت. وقتی خورشید خانم ابر کوچولو رو دید گفت: به به، چه ابر زیبا و تمیز و مرتبی، حالا وقتشه که منم به قولم عمل کنم و رنگ تو برای مدتی قرمز کنم. بعد خورشید کمی از رنگ قرمز غروب و روی ابر کوچولو پاشید و ابر کوچولو هم چی شد؟ قرمز قرمز شد. بله بچه های گلم، ابر کوچولوی قصه ما بالاخره با فکر و تلاش همونی شد که میخواست. همه شما عزیزای دلبندم، اگر یه کمی تلاش بکنین و سعی بکنین، به هر چی که دوست دارین میتونین برسین. مثل ماهور گلمون، ماهور 4 ساله که دیدین چقدر باهوشه، خلاق بود، نقاش بود و عاشق طبیعت. ماشالله به این دختر گلگلی و ماشالله به همه شما عزیزای دلبندم. خوشحالم که امشب در خدمتتون بودم. فردا با یک قصه دیگه دوباره میام پیشتون. دست روی گلتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.